Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest środa, 30 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sąd Najwyższy rozpatrzy dziś kolejne protesty wyborcze. 9 tygrysów przetrzymywanych na polsko-białoruskiej granicy jest w tragicznym stanie. Prezydent Duda wraz z małżonką spotkał się w holenderskiej Bredzie z Polonią. Sąd Najwyższy, a konkretnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpatrzy dziś kolejne protesty wyborcze. Na wokandzie znajdą się m.in. dwa protesty złożone przez pełnomocnika wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Protesty wyborcze złożone przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczą wyborów do Senatu. PiS wnioskuje o ponowne rozpatrzenie głosów w 6 okręgach, zarzucając niewłaściwe zakwalifikowanie jako nieważne głosów, które w ocenie partii powinny zostać uznane za ważne. Dziś Sąd Najwyższy rozpatrzy protesty dotyczące okręgów numer 12 i 92. Mandaty senatorskie uzyskali tam Ryszard Bober z PSL-u i Paweł Arnd z Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj Sąd Najwyższy rozpatrzył pierwszy z protestów PiS-u, pozostawiając go bez dalszego biegu, stwierdzając, że nie zawiera on zarzutów naruszenia prawa, o których mowa w kodeksie wyborczym. Łącznie do Sądu Najwyższego wpłynęło 245 protestów wyborczych. Do tej pory rozpatrzono 12, z których wszystkie pozostawiono bez dalszego biegu. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W tragicznym stanie jest 9 tygrysów, które od kilku dni przetrzymywane są na polsko-białoruskiej granicy w Koreszczynie. Wieczorem, by ocenić stan zdrowia zwierząt oraz udzielić im schronienia, na miejsce przyjechali pracownicy ZOO z Poznania. Obecny wraz z nimi lekarz weterynarii nie miał żadnych wątpliwości, że tygrysom dzieje się krzywda, mówi rzeczniczka poznańskiego ZOO Małgorzata Chodyła. Zarówno te, które są jeszcze na ciężarówce, żywe w klatkach, są potwornie wyniszczone, potwornie wychudzone, oblepione odchodami. Smród jest straszliwy. Zwierzęta są w widoczny sposób bardzo poranione. Dokonał też lekarz oględzin i otrzymaliśmy krótki film wideo z oględzin zwłok tego tygrysa, który padł i nie żyje. On jest cały poraniony, cały poodzierany. Stało się tak na skutek, on po prostu próbował się wydostać. Transport cofnęła strona białoruska z powodu braku dokumentów weterynaryjnych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, brakujące dokumenty już dostarczono. Zdaniem pracowników poznańskiego ZOO tygrysy nie nadają się do transportu i nie powinny przekraczać granicy. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką spotkał się w holenderskiej Bredzie z Polonią. Spotkanie odbyło się po zakończeniu uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia miasta przez żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Prezydent podczas spotkania wręczył działaczom polonijnym odznaczenia oraz polskie flagi. Wyjaśnił, że to symboliczne podziękowanie za podtrzymywanie polskości w Holandii. Ogromnie się cieszę, że mogłem naszym holenderskim przyjaciołom i Polakom mieszkającym w Holandii, budującym tutaj polskie polonijne życie, wręczyć te odznaczenia i wręczyć te flagi. Bardzo dziękuję za tą działalność. Jestem Państwu głęboko za to wdzięczny, bo to jest niezwykle ważne, żeby uczyć polskie dzieci na holenderskiej ziemi języka polskiego, polskiej historii, polskiej kultury. Dziękuję wszystkim, którzy codzienną swoją pracą przyczyniają się do tego, że polska młodzież jest tutaj wychowana po polsku. Na środę to drugi dzień wizyty prezydenta Andrzeja Duty w Holandii. Zaplanowano m.in. spotkanie z premierem Markiem Rutte. Litwa nigdy nie dokona agresji na swoich sąsiadów, zapewnił prezydent Gitanas Nauseda. To jego odpowiedź na obawy prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki związane z rozmieszczeniem amerykańskiego batalionu przy granicy litewsko-białoruskiej. Prezydent Gitanas Nauseda w wywiadzie udzielonym rozgłośni Zinu Radios zapewnił, że Litwa jest państwem pokojowo nastawionym. Jego zdaniem to, że w kraju zostali ulokowani żołnierze i sprzęt Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest jedynie związane z pragnieniem ochrony mieszkańców przed ewentualnymi interwencjami, tak aby bezpiecznie mogli budować swój dobrobyt. W tym miesiącu na Litwę przybył amerykański batalion wraz z ciężkim sprzętem. Około 500 żołnierzy stacjonuje na położonym nieopodal granicy z Białorusią poligonie w miejscowości Podbrodzie. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy w ciągu dnia pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie na północy, po górzu i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem będzie mglisto, będzie też wietrznie. W Augustowie 5 stopni, w Rzeszowie i Wrocławiu 7, w Warszawie 8, a w Szczecinie 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wokalista, kompozytor, basista, autor tekstów, biznesmen i mecenas kultury w jednej osobie. Mirosław Kalisiewicz w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Z zespołem Dekokt zaprezentował muzykę z albumu Urodziny, który jest osobistą opowieścią o miłości, przemijaniu, sukcesach i porażkach. Czy pamiętać będą mnie ci, co dziś żegnają się? Retransmisja koncertu na antenie Trójki 1 listopada po 22. Zaprasza Zofia Sylwin. Autopromocja. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest Apteka Nocna. Przed mikrofonem Jędrzej Kodymowski. Wspomagam jeszcze Ewa Wichrowska i Piotr Kordaszewski. Dzisiaj naszym gościem jest Piotrek Glaca. Cześć Piotrek. Witam ciebie, Kodym. Siema, bardzo cześć. Jest nam miło, że nas odwiedziłeś. W zasadzie tutaj to już było wcześniej sygnalizowane. Nawet zamieściłem takie zdjęcie, chociaż nie mam takiego zwyczaju. Z Misią żeśmy zaprosili, bo tutaj właśnie dyskutowałem z nią. Kim jest Misia? Misia jest moim kotem. Moją kotką. Przedstawiłeś przed wejściem na antenę, ale rzeczywiście... Zapomniałeś. Tak. Mało spałem i rzeczywiście tak mi to wypadło, ale... Piękny kot. Tak, nie, no Misia woli występować inkognito, także dlatego w zasadzie nie będziemy już tutaj więcej przywoływać. Tak. A pierwszy numer posłuchajmy zespołu Sweet Noise, którego tu animatorem i założycielem jest Piotrek. I chyba taki najbardziej znany z tych wszystkich piosenek, które były. Myślę, no, tego... musisz mi teraz powiedzieć albo tytuł, albo na jaką dzisiaj literę. Dzisiaj mnie kochasz, jutro no. mnie nienawidzisz. Tak, najbardziej proroczy. Tak jest. Proszę bardzo, posłuchajmy. Samotnie każdego z nas wiatr kiedyś dotknie połamany. kwiaty, które żyją samotnie. Każdego z nas wiatr kiedyś dotknie. Połamane kwiaty żyją samotnie. Żyją samotnie. Piotrek, powiedz mi teraz, jak wyglądają sprawy związane z reaktywacją twoich formacji, jak to się, co reaktywujesz, Sweet Noise, czy inny projekt. Czy inny projekt, tak. Nie, jest to, właściwie nie wiem, nie, ja nie lubię słowa reaktywacja, ale rzeczywiście Sweet Noise wraca i jest to... gdzieś tam już w tej chwili zaawansowane. No bo było drobne zawieszenie działalności na jakiś czas. O, naście lat. Nie mam dobrej głowy do dat, ale ostatnia... do kosmosu to są, wiesz, to są sekundy. Parę sekund trwała stagnacja, wydaliśmy album The Triptych i to było na tyle i zniknąłem, robiłem różne rzeczy. I stwierdziliśmy po dwóch koncertach. Podróżowałeś trochę też, nie? Tak, pojechałem do Los Angeles, tak jak ty wyjechałeś z Gdyni, przyjechałeś do Warszawy. No nie, no ja też, wiesz, też jeździłem trochę po świecie, ale to mniejsza z tym. Ale w każdym bądź razie z miasta do miasta wyjechałem z Poznania przez Warszawę i wylądowałem w Los Angeles, robiłem muzykę z fajnymi ludźmi. Robiłem muzykę z Toshi Kasai, który jest japońskim takim noise artowcem, producentem powiązanym z Melvins między innymi, więc z Jello Biafrą i z tą sceną alternatywną. Bardzo, bardzo dobry materiał. Działałem z Justinem Chancellorem, zrobiłem z nim album jako Empty Void, z czego jestem szalenie dumny. Jest to jeden z moich lepszych materiałów. I potem wróciłem, podziałałem trochę z różnymi rzeczami w Polsce, między innymi My Riot i w tej chwili przyszedł czas na powrót Sweet Noise Live. Na razie live na 8 koncertów. Pierwszy 9 listopada w Białymstoku. Ostatni 9 grudnia. O, to szkoda, bo 9 listopada chciałem cię zaprosić na moje urodziny. Ale widzisz, będę w Białymstoku. No, a widzisz, są urodziny, tak? Moje urodziny. Hucznie obchodzone w jakimś miejscu? No, w Gdyni. A chętnie bym przyjechał. No ale dobra, to już sobie zorganizujemy w takim razie, wiesz, w innym terminie. Tak. Mm-hmm. To w takim razie posłuchajmy teraz Janis Addiction, Just Because, potem wrócimy do rozmowy. Jak najbardziej, no tak, tak. I tak właśnie Janis Addiction nam tu brzmi, zresztą tak jak zauważyłeś, bardzo ładnie. Ja podjarałem się mocno. Mi się też to podoba. Ja byłem na koncercie w Poznaniu, na targach poznańskich. Bo, kiedy? No, to już parę lat temu było. Nawet ja za to będąc w Stanach gdzieś w bardzo dziwnych okolicznościach Perry Farrella widziałem z jakimś bardzo dziwnym projektem. I było, był to jakiś w ogóle dance'owy event taki, wiesz, elektronika, EDM i on był z jakimś takim live actem dance'owym i szczerze mówiąc... Słabo. To było tak, niestety to było słabe. W porównaniu z tym te akcje Jane's Addiction i Porno for Pirates. Tak. No to potęga, moc. Jednak. No. Tak. Nie, tu na targach poznańskich, jak widziałem ich koncert, to powiem ci, że był to jeden z lepszych koncertów, który widziałem w życiu. Ale kiedy to było? No to nie, to było parę lat temu właśnie. Parę lat temu, no nie wiem, czy 4, czy 5, coś takiego. No. Jeden z lepszych w życiu? Tak, tak, które widziałem. Autentycznie. Mm-hmm. Ja tak nie mogę powiedzieć o wielu, ale rzeczywiście są takie, które uważam za jedne z lepszych w życiu, które widziałem. No oczywiście, na to się składa wiele okoliczności, bo tak. To nie jest tylko kwestia tego, na jaki koncert idziemy. To jest jeszcze towarzystwo, w którym idziemy. Jesteśmy, ale ty masz sentyment do Jane's Addiction pewnie dość daleko sięgający. Dobrze tak, kojarzę? Tak. Ja bardzo lubię. Przez Adama Toczko o tym jakoś wiem. Wydaje mi się, że byliście wszyscy zakręceni. Tak, nad morzem. Tak, słuchali, tak. Bardzo dużo. Yeah. We Are Clown the Mountains. Taki, wiesz, ten numer to był taki przebój nas. Bardzo space'owy staw. Tak. I tutaj w takim razie, jeżeli chodzi o taki właśnie kosmiczny zestaw, to posłuchajmy Sweet Noise'a i W imię Boga. Thank you. słuchacie Apteki Nocnej, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Pozwolę sobie przedstawić jeszcze raz mojego gościa, Piotrek Glaca. Cześć Piotras. Witam, cześć. To był utwór W imię Boga, utwór z płyty Koniec wieku, pierwszej płyty, którą zrobiłem z Adamem Toczką. Powraca kolejny raz. Później zrobiłem z nim jeszcze chyba dwie lub trzy. Pozdrawiamy Adama bardzo serdecznie. Jeżeli nas słuchasz, Adaś, to jesteś po prostu w tym wypadku Bogiem. Jesteś mistrzem i tak. Dziwna współpraca, początek relacji z nim, mega gościem. Myślę, że przyjacielem i natomiast zaczęło się bardzo toksycznie i bardzo iskrzyło. Ja koniecznie chciałem brzmieć inaczej niż wszystkie bendy, które on do tej pory kręcił mocne, zwłaszcza Illusion i Yes It Drinkers. Mówię, Adam, jak mnie ukręcisz tak jak ich, wyrzucę cię ze studia. Hardkorowo, ale w każdym bądź razie wydaje mi się, że posunęliśmy go w pewnym sensie na krawędź. Zrobił dobry, agresywny sound. No także tak się ta nasza znajomość zaczęła od tego, od tej płyty. To dobre, no to mi się podoba. Musisz mu to opowiedzieć kiedyś. Tak. A teraz, proszę Państwa, będziemy podkręcać ciśnionko przed Państwem nasz, to chyba Twój też, jeden z ulubionych zespołów, Tool i Vicarious. Bardzo. Właśnie niedawno był koncert Tula w Hadze, na który właśnie też miałem pojechać, ale w końcu się nie wybrałem. Tak daleko? Nie pojechałeś do Krakowa? No, nie pojechałem. A, nie pojechałem. Że Haga była bliżej. No, to ten, tak bywa. Mały ten świat jest. No właśnie, niestety, jak to mówi wydawca z Dolnego Śląska, który ma małą wadę wymowy, ale to już będziemy... Oni wrócą z tym albumem. Najpierw uporają się ze Stanami, gdzie to teraz trwa i myślę, że przyjadą i na pewno przyjadą do Polski i będzie to pewnie lepszy koncert niż ten w Krakowie, na którym ja byłem, aczkolwiek był naprawdę dobry. Ale był najlepszy. Wiesz co, myślę, że oni po prostu strzelili takie bingo tym albumem, w sensie tak rozbili po prostu jackpota, że produkcja i całość tych koncertów eskalowała, przynajmniej uważam, że z 300% w stosunku do tego, jakie to było. Poprzednio. Nawet jak byli tutaj w Krakowie, już ta płyta była prawie, że wydana, natomiast jak ją wydali, to był taki sukces jakby komercyjny, niespotykany i wszystko poszło tak do góry, że widać inwestycje we wszystko i słychać. Także będzie dobrze. No. Tak jest. W takim razie, nie tracąc czasu, jeszcze zaproponuję następną piosenkę Sweet Noise'a pod tytułem Cisza. Niech zastanie tak. Dziękujemy bardzo za pozdrowienia. Tu Justynie, która pisze z Cisza, też z tamtych muzycznych dobrych lat, jej młodość i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiamy Justyna, pozdrawiamy Tomasza, pozdrawiamy również Ariela, pozdrawiamy Wojciecha i Sebastiana i wszystkich, którzy do nas piszą. Którzy nas też słuchają. No. Z różnych czasów i z różnych epok Sweet Noise i nie tylko, i dużo dobrej muzy. Tak to powinno działać. No, zgadza się. Tym bardziej, że jest to też połączone z emocjami związanymi z sentymentem. Sentyment do swojej młodości ma każdy człowiek i z tym się nie warto... Naprawdę? No. Masz sentyment do swojej młodości? A ty nie wspominasz? Nie? Nie masz takich momentów, które sobie lubisz przypomnieć, że było śmiesznie? Powiem ci, że no tak, tak, że było śmiesznie, że było dziwnie, że było niebezpiecznie, tak, ale jeszcze jakoś się nie oddaje jakimś takim sentymentalnym. Nie, chyba jak się spotyka starych znajomych, wiesz, czasem tak bywa, jak się nie widziało kogoś 20 lat. Powiem ci, że oni mnie wciągają w te rozmowy w konkretnym celu, żebym po prostu wrócił do pewnych nawyków, z których wyszedłem w 90, tam powiedzmy 4-5 i te wszystkie gadki są po to, a że... Nie, ale powiesz, to jest wiadomo, tak na zasadzie... Wiadomo. A powiedz, a tak nie chciałbyś tak, nie, może co, no, jak myślisz? No. A ja, no nie. Także sentymenty są takie, czasami potrafią być groźne. No. A nie, no prawda? Oczywiście, wszystko się zgadza, ale jesteśmy twardzi, stoimy, wiesz, na swoim stanowisku, decyzje zostały podjęte i nie ma zejścia, nie ma kroczenia pomiędzy drzewami. No tak, tak. Trzeba być twardym jak bruk i szkoda, że nie wybrałem utworu Bruk na dzisiaj, bo to akurat teraz zilustrowało znakomicie. Ale w takim razie ten wątek zilustruje ta piosenka, którą ja tutaj zaproponuję. Autorstwa mojego, mojej skromnej osoby, zespół Apteka i Miasto Masa Maszyna. Ladies and gentlemen. Marzyna, miasto, masa, maszyna. A ostatnią płytę wydałeś 2 lata temu i numer z Korą, to był czyj pomysł? To był pomysł mój. Tak, to był mój pomysł. Czekałem na Korę, w sumie na realizację tego pomysłu, na praktycznie wysłuchanie przez nią tej piosenki. 2 lata i w sumie 2 lata wstrzymywałem, wiedząc, że ona tam musi być, że inaczej jakby ten refren, bo tam jest refren krakowskiego splinu, że to po prostu będzie słabe. I docierałem przez menadżerów, przez menadżerkę i tak dalej i to wszystko spaliło na panewce, czyli nie wyszło. Znalazłem telefon do niej. Bezpośrednio. Do Kamila. Tak, dodzwoniłem się do Kamila i on przekazał mi słuchawkę chyba Korze, czy właściwie inaczej jakoś, ale w każdym razie dzwoniliśmy się i odbyliśmy piękną rozmowę i w sumie zadała mi pytanie, po którym mówię, na pewno się dogadamy. Powiedziała mi, zapytała mnie, przy jakiej muzie się wzruszam. I powiem ci, że to jest takie dość trudne pytanie. Czyli sentymentalnie to za mi bywa. No. No jest taki numer. I mówię do niej, że tym utworem, przy którym się zawsze wzruszam i jest to też teledysk, to jest Hurt w wykonaniu Johnny'ego Cash'a. I tu między nami nastąpiło klik, bo ona mówi, że też ten numer ją po prostu rusza. Porozmawialiśmy trochę o religii, o tym skąd jestem z Sudanu, że mój ojciec jest z Sudanu, to ją zainteresowało. Pojechałem do niej tam na wieś i po prostu 2 dni zarejestrowała wokale. Fajne rozmowy, mądre rozmowy. Uważam, że była bardzo mądrą i wyjątkową osobą. Tak, ciekawą osobą. Bardzo ciekawą osobą i przede wszystkim obsesową. Jakby, tak. co jest, jak to jest po prostu gdzieś tam w Ale z drugiej strony ta jej obsesowość, wiesz, czasami dawała dobre rezultaty. Nie, in plus. To jest bardzo mało jest ludzi, którzy gdzieś tam bardzo szybko, prosto z głowy czasami potrafią powiedzieć, co myślą, nawet jak to jest gdzieś tam niezbieżne z tym, co ty myślisz, czy co myśli otoczenie i ona mówi, a ja uważam, że to jest na przykład lipa, że to nie jest fajne, że to jest słabe. Jakby ceniłem, to fajne były jej wrzuty, takie twarde i widać, że żyła dla sztuki i żyła sztuką, więc uważam, że rejestracja tego utworu i tego refrenu, to jest mój ulubiony refren polski, jak mam takie, jestem takim trochę refrenowcem czasami, chociaż czasami nie lubię refrenów i lubię noise'y, ale jak lubię refreny, to polskim refrenem numer jeden dla mnie zawsze był refren krakowskiego splinu i to jako dzieciak gdzieś tam. To w takim razie posłuchajmy tego kliknięcia razem z Korą. Klik, klik. Glaca z Korą i piosenka pod tytułem Człowiek. Sam wiesz, że nasza przyszłość jest w moich i twoich rękach. Jedyna prawda ukryta w słowodźwiękach. Za nią oddasz duszę i życie. Zobaczysz to, czym wielu marzy skrycie. Przeżyjesz chwile, których nie odbierze nikt. Tak to jest tych kilka chwil, które na zawsze zachowasz w sercu. Tak stałem kiedyś w tym miejscu. Tak czułem ten sam ból, że świat pęka pół na pół. Wybrać jedną, tylko jedną drogę. Ruszyć w ciemność, uwierzyć, że możesz kochać i wierzyć całym sercem. Daj z siebie wszystko i jeszcze więcej. Ciemne, zgłębione, zasłony. Same historii, tysiące pomysłów, szkiców, teorii. Teraz jestem sam, patrzę za siebie, nie chcę za wiecznie, wspominam siebie. Nie ma we mnie żalu, wściekłości, pretensji, została tylko pusta, której nic nie przezwyciężył. Piszę słowa na początku nowej drogi, chcę dotrzeć tam, chociaż kolk zaranią nogi. Ziemne chmury przesłaniają słońce, każdy jeden dzień może być moim końcem. Czekam na wiatr, na wybuch, na zmiany, chcę dać innym iskrę, miłość, wiarę. Chcę wierzyć, że razem jesteśmy silniejsi, ta jedna myśl i idea zwycięży. Czekam na wiatr. Ciemne, skłębione zasłony. W takim razie podziękujemy już Państwu za wysłuchanie tego, co mieliśmy do powiedzenia. Do zagrania też. Do zagrania. No, tak. Pozdrawiamy tutaj naszą panią menadżer, bo już na nas zagląda zza szyby. Grażyna, pozdrawienia. I ja ode też mnie, i od pozdrawiam. Pozdrawiam ekipę, która tutaj jest, ale pozdrawiam również zespół Sweet Noise, który gdzieś tam czai się przy głośnikach i słucha nas. Zapraszam wszystkich fanów na trasę Respect Tour. Zamczerzymy 9 listopada w Białymstoku. Ej! A mówił do Was Jędrzej Kodymowski. Dziękuję Ewa Wichrowska i Piotr Kordaszewski. Do następnego tygodnia.